مجھ پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، لائے جنت سے جبرائیل برا، لائے جنت سے جبرائیل برا، جانا میرے حضور کا ہے، آج جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، اور عرش سے بھی جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، لالو یاقوتو نیلمو مر جان، لالو یا مر جان، ارے ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، ہر خزانہ میرے حضور کا ہے، دینے والی ہے ذات اللہ کی، لارے بے شک دینے والی ہے ذات اللہ کی، ارے دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، پر دلانا میرے حضور کا ہے، بیٹھے بیٹھے مدینہ گھومائے، بیٹھے بیٹھے مدینہ گھومائے، کیا بلانا حضور کا ہے، کیا بلانا میرے حضور کا ہے، اور غم نہ محشر کی دھوپ کا ہے کہ وہاں، غم نہ محشر کی دھوپ کا، شامیانہ میرے حضور کا ہے، شامیانہ میرے حضور کا ہے، دل عبید رضا کا ہے گلشن، دل عبید رضا کا ہے گلشن، اور دل سجانا میرے حضور کا ہے۔ کاش کہنے لگے یہ لوگ عبید، کاش کاش کہنے لگے یہ لوگ عبید۔